kości. Moleki Nosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest 14, wtorek 15 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W wystąpieniu w ONZ Andrzej Duda zaapeluje o realizację prawa międzynarodowego, zdradza prezydencki minister Krzysztof Szczerski. 11. doba poszukiwań ostatniego górnika z kopalni Zofiówka. W kalendarzu imieniny Zofii dla ogrodników moment, po którym bez obaw sadzą warzywa. Prezydent Andrzej Duda będzie mówił o promowaniu prawa międzynarodowego w obszarach, gdzie to prawo jest gwałcone i zaapeluje o realizowanie tego prawa. Tego planowanej wizycie szefa państwa w nowojorskiej siedzibie ONZ mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jak dodał Andrzej Duda, poprowadzi spotkanie Rady Bezpieczeństwa i będzie to historyczne wydarzenie. Po raz pierwszy w historii polski prezydent będzie przewodniczył obradom Rady Bezpieczeństwa ONZ. Będzie to tak zwana debata otwarta wysokiego szczebla, w której Polska będzie gospodarzem, dlatego że Polska ma w tym miesiącu przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Z tego, co dzieje się na świecie, jest to bardzo odpowiedzialna funkcja i niezwykle duże wyzwanie dla państwa przewodniczącego. Wizyta rozpocznie się jutro, a po spotkaniach w Nowym Jorku prezydencka para uda się do Chicago. Spotkanie prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy nie odbędzie się w czasie tej wizyty w Stanach Zjednoczonych, ale taka rozmowa jest planowana jeszcze w tym roku. 11. dobę trwa akcja ratunkowa w kopalni węgla kamiennego Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Ostatni z trzech poszukiwanych górników pozostaje pod ziemią. Ratownikom udało się uzyskać dostęp do terenu, który był wcześniej przeszukiwany. Dzięki napędzanym sprężonym powietrzem pompom szlamowym udało się uzyskać dostęp do skrzyżowania dwóch chodników. To właśnie w tym miejscu ratownicy spodziewali się znaleźć górników. Wczoraj do pracy w kopalni zaangażowano psy, które podjęły trop. Ratownicy cały czas przeszukują wskazane przez nie miejsca. Na razie jednak nie natrafiono na ślady ostatniego z poszukiwanych. Ekipy ratunkowe prowadzą także penetrację w zachodniej części chodnika H10. Ten jednak jest mocno zdeformowany. Aby możliwe było przedostanie się dalej, konieczne jest usunięcie ciężkich, uszkodzonych konstrukcji. Wodą zalany wciąż jest przodek jednego z chodników oraz przekop wentylacyjny. Gdy tylko uda się ususzyć teren, ratownicy podejmą pracę w tych miejscach. Na te relacje przygotował Kamil Jasek z Radia Katowice. Konsorcjum Nord Stream 2 oficjalnie rozpoczęło budowę gazociągu, dowiaduje się Polskie Radio. Budowa rozpoczyna się mimo nierozstrzygniętego przez Wyższy Sąd Administracyjny w Greifswaldzie wniosku niemieckich ekologów o natychmiastowe wstrzymanie budowy. Rosyjska Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o odpowiedzi na zachodnie sankcje. Dokument zakłada ogłoszenie restrykcji wobec tych państw, które wprowadziły ograniczenia w kontaktach z Federacją Rosyjską. Sankcje gospodarcze i personalne nałożyły na Rosję kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone. Przygotowywana ustawa zakłada m.in. wprowadzenie embarga na import lekarstw, tytoniu, alkoholu, urządzeń elektronicznych i oprogramowania komputerowego. Dokument przewiduje też ograniczenie współpracy w takich sferach jak energetyka jądrowa, lotnictwo, kosmonautyka oraz zakłada stworzenie tzw. czarnych list obywateli państw zachodnich, którzy nie będą mogli wjechać do Rosji. Katalog konkretnych działań opracuje rząd po tym, gdy ustawa zostanie podpisana przez prezydenta. Rosyjscy eksperci obserwujący pracę parlamentarzystów ostrzegają, że kontrsankcje bardziej zaszkodzą Rosji niż zachodnim krajom. Podają jako przykład ogłoszone w 2014 roku embargo odwetowe na produkty spożywcze z obszaru Unii Europejskiej, które spowodowało braki na wewnętrznym rynku, wzrost cen towarów i obniżenie ich jakości. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W kalendarzu imieniny Zofii dla ogrodników to też moment, po którym już bez obaw sadzą warzywa. W tym roku mamy wyjątkowo ciepłą, zimną Zośkę. Przymrozków nie było, dzięki czemu wegetacja roślin przyspieszyła. Spory ruch jest też na targowiskach ogrodniczych. Import wczesny czy późny? Ten wczesny. Duży ruch po zimnej Zośce. Dokładnie, raczej mokra Zośka, bo słyszałem, że dzisiaj będzie padać, tak? Nie ma zimna. Dzisiaj tak jak widać cieplutko, wręcz lato. Biorąc pod uwagę badania ogólnopolskie. Profesor Zbigniew Szwajkowski z Katedry Klimatologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Z okresu wiekowego wychodzi nam, iż częstość ochłodzeń w tym okresie akurat wynosi nieco ponad 30%. To w takim klimacie to jest jednak bardzo, bardzo dużo. Z prognoz wynika, że przed nami wprawdzie nieco chłodniejsze i deszczowe dni, ale nie ma mowy o przymrozkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

hands are loaded. This kind of tension, hard not to notice. Right. Do what you're told. Do what you're told. Gotta keep your eyes, keep your wide eyes on this long, narrow road. A little bit too high. That ain't why they shot him. They say he was fighting. So, so that's what we're told. That's what we're told. But we all know. We all know. That ain't how the story goes. High. A little bit too high. A little bit too bold. A little bit out of the line. Now my baby won't make it home. Teraz będzie wyjaśnienie tego dramatu, który czekał na państwa. Jeszcze jest podwójny. Po pierwsze, nie będzie konkursu. Nie będzie. Nie będzie. To jest dobra piosenka przed chwilą, Mavis Staples, ale ona w ogóle mi się nie układała w temat. W związku z tym, w ślad za informacją, że nie ma konkursu, idzie inna, jeszcze tragiczniejsza informacja. Ja nie wiem, czy myślimy o tej samej, bo tak, z tą państwo są już oswojeni. Nie ale ma również... druga jest taka, że nie ma tematu. A, bo jest jeszcze trzecia, nie ma też nagrody, jak zwykle. No ale nie ma konkursu. Ale to u nas nie jest... No tak, rzeczywiście, mogliśmy rozdać parę nagród bez konkursu. Dzisiaj jest po prostu upadek. Dzisiaj strasznie. Jest nędza. Ale... Zgodnie z tym, co mądrość ludowa mówi, ja nie znam co prawda tego przysłowia, ale że jak się już tak całkiem upadnie, to potem tylko jest do góry można iść. A zarazem jakoś ostatnio tak zdarzenia, czy ja wiem, czy tak pokazują. Tak? I postanowiliśmy z redaktor Anną, że aby obronić jednak honor tej audycji, przyniesiemy piosenki, które lubimy, które naszym zdaniem są dobre,

Płynie ta nowa płyta. Tak się zaczyna. Muszę się przyznać, że najeżyłem się troszkę na hasło Arctic Monkeys, co Ania zresztą zauważyła, ale słuchało się. To jest inna płyta. Pierwsza taka w ich dyskografii. Spokojna, melancholijna, inaczej aranżowana, inaczej napisana. Dorosła, to się chyba tak mówi o takich płytach. No można tak powiedzieć, oczywiście. Nie wiem w takim razie, co powiedzieć o płycie, którą ja teraz proponuję, bo dorosłość to ci panowie już dawno mają za sobą. Teraz wchodzą w wiek, powiedzmy, Następne słowo to jest chyba dojrzałość. To dojrzałość. To jest w ogóle ciekawy albumik, bo on firmowany jest przez Billa Wymana, czyli byłego Stonesa i jego Rhythm Kings, ale to nie są nowe sesje, tylko wyciągnęli z poprzednich z tych płyt, które już były na rynku, z tych sesji nieużyte utwory. I kiedy posłuchałem tego, to pomyślałem sobie, że jeżeli ktoś ma w magazynie złożone, odrzucone de facto poprzednie utwory takiej jakości, no to ja mogę tylko powiedzieć chapeau bas. To po francusku jest, ale to wszyscy wiedzą. No i z przyjemnością przyniosłem dzisiaj do audycji beztematycznej utwór Open the Door, Bill Wyman, Rhythm Kings, chyba w porządku. Open the door and let me in. I'm standing on the sidewalk, it's gotta be a sin. Been walkabout since the day you threw me out, so let me in. Oh, open the door, and let me see, let me see. I see my pretty baby who means so much to me. I've been walkabout since the day you threw me out, so let me in, let me in, let me in. We had a lot of loving, it seemed so long ago. I didn't wanna leave you, but now I'm back for more. Was it what I told you, lying in my bed? Don't you really want me? Was it something that I said? Open the door, I'm going mad. I'm sorry that I hurt you, I'm feeling awful bad. I've been walkabout since the day you threw me out. So let me in, let me in, let me in. Don't you really want me? Was it something that I said? Open the door. didn't wanna leave you, but now I'm back for more. Was it what I told you, lying in my bed? Don't you really want me? Was it something that I said? Open the door. So let me in, let me in, let me in. Yeah. What I've been walking about since the day you kicked me out, let me in. No dobrze, no było oldschoolowe. Ale nie musisz tak na mnie patrzeć. Ale ja dobrze patrzę, to jest moje dobre spojrzenie. To było dobre? Tak. A, no ja już taki jestem jakiś przewrażliwiony. No Bill Wyman, no co, no przecież, no wiadomo. No wiadomo, pewnie, że tak. Nie będzie Kazabiana grał. Właśnie myślę, czy... No i dobrze, dobrze. Szuka. Nie, nie. O teraz ode mnie przeszłość, bo... Temat dzisiejszej audycji, nieistniejący, to utwory, które lubimy, które nam się podobają, które mieliśmy dzisiaj przyjemność i chęć Państwu odtworzyć, po tak, prostu. Tak. A mój prywatny zestaw, ulubiony, zawsze będzie zawierał też coś starego. No to akurat mnie tylko cieszy, bo ja lubię wygrzebywać ze staroci. A to będzie rok 65, to będzie Jazz Jamboree i to będzie taka... Tak? Taka po prostu przyjemność. I'm in the mood for love. Simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. There I go, there I go, there I go, there I go. Pretty baby, you are the soul that snapped my control. Very funny thing, but every time you're near me, I never can explain. You give me a smile and then I melt into your magic. There's music all around me, crazy music, music that keeps calling me so very close to you, turns me insane. Come and do with me anything you want to, baby, just let me get next to you. Am I insane or do I really see heaven in your eyes? Bright as stars that shine up above me in the pale blue skies. How I worry about you, just can't live my life without you, baby, come here. Don't have no fear, oh, is it any wonder why I'm really feeling in the mood for love? Now, baby, why stop to think about this weather, my dear? This little dream might fade away. There I go, talking out of my head again. Oh, baby, won't you come and put our two hearts together? That will make me strong and brave. Ooh, when we are one, I'm not afraid. I'm not afraid. If there's a cloud up above us, come on and let it rain. I'm sure our love together will endure a hurricane. Ooh, my baby, won't you let me love you and get a relief from this awful misery? What is all this talk about loving you, my dear? I'm not afraid, not anymore, not like before. Don't you understand me? Baby, please pull yourself together. Do it soon. My soul's on fire. Can I be, baby? Would you make me, my darling, my dear? Ooh, baby, you make me feel so good. Let me take you by the hand. Come, let us visit our plan in that new promised land. Maybe there we can find a good place to keep a loving frame of mind. I'm so tired of being without you, never knowing what love's about. James Moody, you can come on in, man. You can blow now if you want to. We're through. Powiedziałaś Jazz Jamboree, 65 tak, rok. Grudzień. Ale nie wierzę, że cię wpuścili. Przy ciebie nie było na świecie. Nie. To tylko moja wyobraźnia przenosi mnie w takie miejsca czasami. A ja byłem. Fizycznie. Taki jestem stary. Byłem na różnych Jazz Jamboree, już jestem od rock'n'rolla i też dawałem się zaczarować tym dziwnym gościom, którzy nie grali na gitarach elektrycznych bez przerwy i nie walili w perkusję po big-beatowemu. W ogóle rola jazzu w tamtych czasach, też w latach 50., no teraz jesteśmy wszyscy na bieżąco w związku z książką o Komedzie, to naprawdę jest fascynujący temat tego, co niesie w sobie muzyka, co daje muzyka, co obiecuje, gdzie zabiera. Nie chciałbym ani, żeby cię poniosło, bo zaraz moja wrodzona złośliwość każe mi narysować tło dnia dzisiejszego i te festiwalowe popisy straszliwe, takiej płytkiej bardzo rozrywki, że żal. Mhm. Co nie znaczy, że trzeba ją likwidować, ale trzeba równoważyć to czymś, co jest nieco bardziej wymagające. No ale to audycja nie po to jest. Mieliśmy przynieść płyty czy piosenki, które lubimy. Ja przyniosłem taką staronowość. Był taki artysta, Frankie Miller, który niestety doznał ciężkiej zapaści chorobowej. Przestał funkcjonować czynnie, bo to było niemożliwe, ale jego umiejętności muzyczne i kompozytorskie cały czas były doceniane i ukazała się nie tak dawno temu płyta, która szczerze mówiąc nie wiem, czy w trójce była jakoś szerzej zauważona, Double Take. I tam przyjaciele i ci, którzy cenili Millera muzykę, nagrali jego kompozycje, również takie, które nie doczekały się wersji autorskiej, gdzieś tam leżały. No sam Frank Miller aktywnie nie może funkcjonować. No i tu jest parę naprawdę takich kawałków, które ja chętnie w moich audycjach będę widział. To może na próbę jeden. Yeah. Joe Walsh tutaj się przyłożył do tego znowu oldschoolowego kawałka, no ale to co ja będę przynosił? To od tego jestem ja. Eurowizję? Nie. Nie, ty przynosisz też nie Eurowizję. Też nie Eurowizję, ale teraz przyniosłam młodość, bo to ciągle jest młody człowiek, właśnie ukazała się jego druga płyta. No dobrze, patrzmy sobie głęboko w oczy. Tak, podnoszę młody brzydkę. Ile ma? No po 20. Ale od góry ogranicza go 30? Tak. Czyli poniżej? Poniżej. No to młody. Dobrze. Młody, zdolny, tak się mówi. Młodzi, zdolni, ale zapatrzony w tradycję i w eleganckie brzmienia soul, gospel, trochę bluesa. Gdzieś oczywiście połączone ze współczesną z nowoczesną produkcją, co zresztą najmniej mi się na jego nowej płycie podoba. Ja bym chciała, żeby przestał chcieć być modny i notowany wysoko na listach przebojów, a naprawdę sięgnął do tego, co mu w duszy gra, ale myślę, że na to jeszcze będziemy musieli chwilę poczekać. To jest Leon Bridges, właśnie ukazała się jego nowa płyta Good Thing i ona jest naprawdę takim przekładańcem rzeczy wspaniałych i rzeczy takich sobie, ale kończy się bardzo szlachetnie. O, to jest chyba to słowo. Black girl carry me. In her womb to the land of the peach. Her birthing pains brought me low. But she held me high on Peachtree Road. Got my mother's eyes and my father's nose. Also, got my brother's hand-me-down clothes. We had no dream, but the love was strong. It was all we need to get us along. Me 504 black girl. dni. '504 black girl carry me. Leon Bridges. No dobrze, dobrze, dobrze. Jakoś nie czepiam się niczego. Trochę mnie to niepokoi, no ale audycja nietypowa. To pewnie dlatego. Może dlatego. Mówiłaś o szlachetności muzyki i teraz mam taką zbitkę, która nie jest wynikiem kumoterstwa, ani prywatnego układu, ani żadnej pejoli, tylko po prostu z przyjemnością posłuchałem naszego kolegi Artura. I on oczywiście gości na antenie Trójki piosenkami z tej płyty, ale to nie znaczy, że ja mam nie powiedzieć, że mi się podoba i nie zaproponować czegoś, co z tego albumu wybrałem. To mój wybór na dzisiaj, Artur Andrus. To już pierwsze dnia przebłyski, stary Sącz o 4 rano, góry, słońce i klaryski już niedługo wstaną. A w Popradzie złote ryby, a w ogrodzie biały kwiat, a jak patrzy się z przechyby, widać prawie cały świat. Słońce nad Beskidem świeci, świt się wkrada przez firany. W starym Sączu król Jan III wraca z drugiej zmiany. A w Popradzie złote ryby, a w ogrodzie biały kwiat, a jak patrzy się z przechyby, widać prawie cały świat. Marysieńkę, jego żonę, zawiadomi znów policja, że mąż śpiewa pod balkonem omnia beneficja. A w Popradzie złote ryby, a w ogrodzie biały kwiat, a jak patrzy się z przechyby, widać prawie cały świat. Można by w dalekie kraje, jak pan kiedyś komandorze, tylko kajak na Dunajec i na pełne morze. A w Popradzie złote ryby, a w ogrodzie biały kwiat, a jak patrzy się z przechyby, widać prawie cały świat. Przeskoczył, wdrapał się na góry złota, kiedy tylko zamkniesz oczy, znajdzie cię tęsknota. Bo w Popradzie złote ryby, bo w ogrodzie biały kwiat, bo jak patrzy się z przechyby, widać prawie cały świat. No to co ty możesz teraz zestawić z tym, co... Ja się jeszcze podepnę, że to był nasz wybór, ta piosenka przed chwilą. Tak? Mm-hmm. I pozdrowię pana Artura bardzo serdecznie. No to dobrze. A ode mnie... No właśnie, kiedy wybierałam tę piosenkę, pomyślałam, czy ja ją wybieram dla mnie, czy dla Wojciecha Mana. Naprawdę. Naprawdę? Naprawdę. Odeszłaś od podłości kobiecej na chwilę? Na chwilę. Na 3 minuty 45 sekund. To jest maksimum możliwości. Świetnie mi gra ta płyta. Wspólny album Bena Harpera i Charlie'ego Musselwhite'a. I to nie jest moja muzyka. Nie zamierzam tego ukrywać, ale jak to jest dobra muzyka, to nagle staje się moją muzyką. Po prostu. Jakże mądre zdanie. I got a bad habit, slowly sinking in. I got a bad habit now, slowly sinking in. Got me hearing voices, seeing through my skin. When a man gives you his hat, he's living on borrowed time. When a man gives you his hat, he's living on borrowed time. The shoe fits, so I wore it, but I left one lace untied. Sprawiłaś mi przyjemność, bo obydwu panów bardzo lubię, ale jednocześnie wytrąciłaś mi z ręki taką ripostę, bo podejrzewałem, że może w audycji, w której nie ma tematu i każdy przynosi to, co lubi, pojawi się jakiś taki flakowaty twój wybór. I miałem już zemstę przygotowaną, ale co za zemsta? Nie ma za co się mścić. No więc o to chodzi, nie ma za co, czyli tak bezradnie właściwie na koniec audycji powiem, zupełnie bez sensu skończymy. To żadna przyjemność jest, prawda? Żadna, tak. Ot, po prostu monster magnet.